بسم الله الرحمن الرحيم. دې سورۃ ربطونه د مخ کې سره داري مخ کې سورۃ هود کې سلور مسائل نو دې سورۃ کې ما سلور مسائل ذکر کړي خو لږ زیات وضاحت او تفصیل کړي او د دې لپاره واقع د یوسف علیه السلام بیانوي. دویم ربط دا دی سورۃ هود کې مصیبتونه د پردو خلکو د طرف نه لکه دی دوان بیا واقعیت بیان شو چې دی باندې مصیبتونه راغلي د دشمنانو طرف نه. نو دې صورت کې مصیبتونه ذکر کوي د ورونو طرف نه چې کله نیکانو باندې د خپل ورونو طرف نه تکلیف راځي لکه یوسف علیه السلام باندې د ورونو طرف نه تکلیف راغلی و. او درېم ربط یې دا دی سورۃ هود نه دا خبره ثابته شوه چې غیبدان یو الله دی، کارساز یو الله دی. نو دې صورت کې وایي که بل څو غیبدان او کارساز وی نو دومره لوی پیغمبر یعقوب علیه السلام ابه ولې دونه زمانه پریشانه وی؟ خو پریشانی پې ځکه راغلی و چې غیبدان او کارساز نه و. دعوه د سورۃ یوسف دا هغه دعوه ده چې کوم سورۃ هود کې ذکر شوه خو دلته لږ زیات تفصیل او وضاحت کوي. نو د سورۃ هود او د سورۃ یوسف دعوه یوه ده لکه مثلا سورۃ بقره و عمران دعوه یوه وه، دواړو کې څلور مسایل و. نو د دې دوه سورتونو دعوه هم یوه ده، څلور څلور خبرې کې بیانیږي. د آیات خلاصه دا ده چې دې سورۃ کې دوهم آیاته پورې تمهید ذکر کوي او دوهم آیات نه وروسته تفصیلي واقع د یوسف علیه السلام ذکر کوي او د یوسف علیه السلام واقع کې ټول دولس مقامات ذکر کوي، دولس پړاوونه پې ذکر کوي. نو د اول اووه آیتونو کې تمهید دی، بیا تفصیلي واقع د یوسف علیه السلام او د یوسف علیه السلام په واقع کې دولس پړاوونه ټول ذکر کوي، اخیر کې بیا اووه خبرې کوي. د سورۃ امتیازات داري چې یو دې سورۃ کې تفصیلي واقع د یوسف علیه السلام بیانیږي چې دا په نور قرآن کې نشته. دویم امتیاز یې دا دی چې دلته قرآن ته ښایسته بیان ویلی، احسن القصص بما اوحینا. دریم دی کې د یوسف علیه السلام خوب لیدل ذکر کوي، بل دی کې دغه دوه ځوانانو خوبونه ذکر کوي، بل د بادشاه خوب پکې ذکر کوي. نو درې قسمه خوبونه دی سورۃ کې ذکر کیږي. د یوسف علیه السلام خوب دی، دغه دوه ځوانانو خوب دی چې کوم جیل کې د یوسف علیه السلام سره ملګري وو، او د بادشاه خوب پکې ذکر کوي. دا د سورۃ امتیازات دي. په اول آیات کې ترغیب ورکوي قرآن ته، الف لام را لا فی معنا دی حروبانی، تلک آیات الکتاب المبین. دا آیتونه د کتاب دی، یعنی زه د ځانه نه وایم بلکې دا د قرآن آیتونه دي. المبین مخکې دا خبره تیره شوې وه چې المبین راشي دوه معنی، المبین معنی واضحه دی او المبین متعدی معنی صفا صفا بیان کوونکی دی. الله کتاب صفا خبرې کوي، نو لازم معنی هم صحیح ده، متعدی معنی هم صحیح ده. انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، دا هم ترغیب دی قرآن ته او د قرآن د رالیږلو حکمت بیانوي. قرآن الله څه دپاره رالیږلی؟ لعلکم تعقلون، دا یې حکمت دی. نو ګوري د قرآن ته ترغیب ورکوي چې الله دا د ټول نه بهتره ژبه چې د عربي ژبه ده په هغې کې راغلی. حافظ ابن کثیر وایي چې قرآن د ټولو کتابونو نه عزتمن کتاب دی او دا د ټول نه په بهترینه ژبه کې راغلی چې عربي ژبه ده، او په لوی پیغمبر راغلی او لوی ملائکې جبرئیل امین ناوړی دی، او په ټول نه غوره ځمکه کې راغلی مکه حجاز مقدس کې، او په هغه عزتمنده میاشت کې دا راغلی شروع شوی دی رمضان مبارک کې، او بیا په عزتمنده شپه لیلة القدر کې راغلی دی. نو قرآن کریم کې ډیر زیات فضیلتونه راجمع شوي دي، په هر لحاظ یو فضیلت لري. نو یو فضیلت یې دا هم ده چې عربۍ کې راغلی، او عربي ژبه د ټولو ژبو نه غوره ژبه ده. نو انا انزلنا قرآنا نسلی شوی عربین پاربی جبا کے لال لکم تاقیرون دیر پارتا سے سوچ وکی دیر پا حکمتون کی اور دیر پا حق پرستی کی فاقانیت کی لال لکم تاقیرون دیر پارتا سے پی سوچ وکی یاد عقل نکاروالی نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن پدیت کی ترغیب ورکی دیراتون کی واقع تا چھے دا روستا واقع چھے دا دیرا بہتر واقع دا ذکر دا پر دیرو پیدو بانی مشتمل دا نذکر تا اللہ سوئی خیستا بیانی اتویلے دلتا دی شکر الاسلام واقع تا سوئی خیستا بیان احسن القصص سمانا خیستا بیان دیتا خیستا بیان والی وی دی وجہ سر ہے دے بانیم پا تفسیرون کی لیے روگت بحث شوئے رہے یہ وجہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ رکھرے چب دے کہ ذر حکمتون دی پا دے واقعے کے بے مفسیرون حکمتون مختلف بیان کے لیے روح المانیم بے خباس کرے آوئی دازے کا خیشترہ چھ دا مشتمل دا پا حاصل و محسود باری کینہ کون کی واسو چھ دا واسا کینہ شوئی لکی شو پر ایسا مورونا مالک و مملوک پہ کی ذکر دی شاہد و مشہود پہ کی ذکر دی عاشق و معشوقہ پہ کی ذکر دا جیل او دا جیل نازاری دل پہ کی ذکر دی دارنگی قحط او باران راتل دار کی ذکر دی گناہ او دا گناہ معافی پہ کی ذکر دا فراق و وصال جدائی او بے او زیوال دار کی ذکر دی بیماری و صحت پہ دے کی ذکر دی ذلت و عزت پہ کی ذکر دی دارنگی دے بیان دب کے چل اللہ پہ سلی سگلش واپس کورے یوسف علیہ السلام رونو یوسف علیہ السلام ذل کول غختل خود اللہ پہ سلی دا وچوات اللہ عزت ورکو اللہ پہ سلی سگلش واپس کورے برحال دا سنوری پیدی دیری لیری دا خروح المانی ذکر کری او دارنگی نورم بدے کے دیر پیدی دی تو کدی صورت کی دا عقیدی مسائل لی دا عمال و دا اخلاق و طول مسائل پکی دی تو کدی کی دا عقیدی دیر مسائل لی یو دا چھ انبیاء علیہ السلام پا غیب و نفوئی گی لکا یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام دا حال ننو خبر دیم انبیاء خپل اولان دا تکلیف نشی دری کولے یعقوب علیہ السلام دا یوسف علیہ السلام نکم تکلیف دری نکو بند اللہ دے فیصلو سوک مقابلہ نشی کورے لیکن اللہ فیصلہ داو چی یعقوب علیہ السلام بانے اللہ غم راوس او پو یوسف علیہ السلام نا غم پہ اللہ راوس سلورم دے کہ رد شرک پہ عبادت دے پینزم دے کہ رد دے شرک پہ اسماء و صفات شفاگم رد شرک پہ تصرف دے وم رد شرک پہ ربوبیت دے آتم دا چی شرک و ایمان یوزے شی نبی ایمان بربادی گی دا تب کی دا عقیدی غٹ مسائل لی دا نگی دا عمل صالح مسائل پہ کلیر دی نیک عمل کول کدی صورت کی صبر جمیل ذکر کئی صبر پکار دے دا صبر چھ مخلوق تب کی پریاد نہیں یہ تا صبر جمیل ہوئی بل دا اللہ نے امداد اختل پکار دی لکا یعقوب علیہ السلام واللہ المستعان بل دا چھ جیل پہ گناہ ورکول پکار دی پس حلیلی جیل راشی خوشی گناہ کی اختنشی لکہ یوسف علیہ السلام جیل پہ گناہ ورہ کلے ہو بلد گناہ نا پا اللہ سے پنائی وقتل پکا دی یوسف علیہ السلام وی معاذ اللہ لکہ گناہ نا پا اللہ سے پنائی وقتل پکا دی بلد گناہ نا تیختا پکا دی یوسف علیہ السلام لکہ منڈا کلے و دروازے طرف تا بلد دا اللہ تعالیٰ پہ خودلی شوی تدبیر عمل کول پکا دی او دنے کولا سا محبت پکا دے او داوی حفاظت خیر ساتل پکا دی لیکن یعقوب علیہ السلام دے یوسف علیہ السلام سا محبت دیر کاو داوی دینداری پوجہ باری نگول اداب کی لعمال صالحہ و مسائل دی بل دناکار عمل نزان ساتل زوری دی داوی بیان لے پکی لیکن منشوبی جوڑا اللہ خکار ندے یوسف علیہ السلام رونو منشوبہ جوڑا کرے وار دا سی غلط و منصوبوں نے جان ساتل پکار دی ضرور سے ظلم نہ دیا پکار لیکن یوسف علیہ السلام شروع نشکم ظلم کلیو دارنگی دا چا دوکا کول دا پار حیلی جوڑاول ندی پکار یا زاخ خرسول لیکن یوسف علیہ السلام رون یوسف علیہ السلام فرض کرے حالانکہ غلام نو آزادو نو دا بد کارونه دین ځان ساتل پکار دی دا نه خشته اخلاق هم پکې ذکر دی چې ځان کې ښه خوینه راوستل پکار دی یو دا چې خپل محسن احسان یې رول نه دی پکار چا سه احسان کو نه بیرې لکه یوسف علیہ السلام انه ربی احسن مسوایا نو دا خپل محسن احسان بنه یې رے دنگی چاہ سا احسانو کل آکھول کی بخیانت نکے لیکن یوسف علیہ السلام خیانت نزان ساتلے ہو دنگی زان پاک ساتل پکا دی یوسف علیہ السلام زان پاک ساتلے ہو دا جیل دا ملگور سا احسان پکا دے لیکن یوسف علیہ السلام دا خپل ملگور سب جیل کی احسان کاو بل پا جیل کی دین محنت پکا دے یوسف علیہ السلام پا جیل کی دین دیر محنت کرے ہو دارنگے دا غیر مجرم دا سزا نزان ساتل پکار دی لکہ یوسف علیہ السلام معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده بل خا اخلاق داری چھ مجرم مخامخ ملامت نہ کی لکہ یوسف علیہ السلام دا خود رونا مخامخ ندی ملامت کری بلکہ معافی ہوتا کلے ودا غیر پار صفات گفتلے ہو بل دی شورت کی بنی اسرائیل تاریخ تا مشارہ دا چې د بنی اسرائیل اصل ملک شام و ځکه یوسف ابراهیم علیه السلام شام ته هجرت کړی و هغه شام کې پاتې شوی و یعقوب علیه السلام بیا شام کې پاتې کېده اسحاق علیه السلام شام کې پاتې شوی و نو بیا مصر ته څنګه تللی و نو تاریخ ته معلومیږي چې دا خو یوسف علیه السلام رونو خرڅ کړی و مصر کې مصر والا اخیستی و هغه مصر کې پاتې کېده بیا هلته بادشاه شوی و بیا رونو د هغه د وینا هلته لاړ دا بنی اسرائیل چې دا غي اصلي ملک شام و د شام نه ولی دی دا مصر ته لاړ نو بهرحال دا ډېرې پیلې پکې دي ځکه دې ته سوی احسن القصص ښایسته بیان ورته وایي نو الله یې موږ بیان وکړه باندې ښایسته بیان بې ماوهې نفسه وه چې موږ وایي کلي تا تر دې قرآن کریم اگر کوې ته مخکې دینه له من الغافلین خامخا د ناخبرونه اذ قال یوسف لابیه پدې کې د یوسف علیه السلام د خوب بیان کوي یوسف علیه السلام په خوب کې وول ستوري نور سپومۍ لیدلې وو چې یوسف علیه السلام ته سجده کړې وه او دا خوب د دې وروسته واقع سبب وګرځېده او بیا دې خوب کې وول ستوري لیدلې وو دا یول ستوري څه وو یول سرونه وو او د نور نه مراد لار دی او سپومۍ نه مراد څه ده مورې ده او دې ته مې اشاره ده چې بیره دې خوب تعبیر سلویخ کاله وروسته راوتی و ځینې علما سلویخ وایي ځینې اتیا کاله وایي سلویخ یا اتیا کاله وروستو بیا د یوسف علیه السلام سرونه مور او پلار میلاو شو هغه سجده باندې پرېوتل نو سلویخ یا اتیا کاله وروسته دې بیا تعبیر راووت او خوبونه چې نو دا قسمونه پکې یو ته حدیث النفس وایي چې یو سړی هسې د ورځې یو شي کې فکر یو د شپې اوده شي هغه شی نه خوب کېدي نو داسې بې پیدې خوبونه وي کله شیطاني خوبونه وي شیطان په خوب کې خلک ایرۍ رایرۍ کله مثال اوبه ډېرې ني دریابونه یې ني کله دشمن وي ني ماران لړمان یو شی بل شی ني نو دغه شیطان خلک ایرۍ او بل شی د الله طرف نه خوبونه وي صحیح خوب نه ای لکه یوسف علیه السلام چې کوم خوب لیدلی و نو اذ قال یوسف کله چې ویل یوسف علیه السلام خپل پلار ته پلار زما یقین ما ولیدلی و ستوري و شمس و القمر و نور سپومۍ رایت ما ولیدلی ما ته ساجدین سجده کوونکي قال یا بنی لا تقصر یا کالا اخوتک په دې کې یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته ادب ښیي ادب ورته دا ښیي چې دا خوب پټ وساته دا خوب چا ته مه بیانوه نو څه مانا خوب دې ولید هر چا ته به نه بیانوي بلکې داسې یو چا ته چې هغه مشفق یې ستا خیر خواهي هغه ته یې بیانوه بل دا هم چې معلومه شوه چې چا ته د یو ځای نه ضرر او تکلیف رسېږي د هغه تنبیح ورته پکار وي دا په غیبت کې نه راځي لکه یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام ته که دا خوب دې بیان کړو نورونه به ستا خلاف منصوبه جوړه کړي یو مسلمان یو ته یو ځین تکلیف رسیږي، دشمن هغه ته نقصان رسی، نو هغه مسلمان ته تنبیه ورکه، او دشمن یو ته وښی او دا په غیبت کې نه راځي. دارنګې دې ته اشاره ده چې ګورئ د ځینې چاله د الله د باندې نعمت کړی خو هغه ستاسو حسد کوي او کینه رسکوي، نو د هغه نه دا نعمت پټ وساته، هغه ته مخ ښکاره کوه. هسې نه چې هغه درسې به دومره حسد وکړي چې ستا تاوان نقصان به وکړي. او دې ته اشاره ده چې یعقوب علیه السلام په دې خوب باندې پوه شوی و، دې خوب باندې خوب تعبیر دا و چې الله به یوسف علیه السلام ته ډېر لوی عزت ورکوي، دې خوب په تعبیر پوه شوی و. بل دام ته معلومه شوه چې د یوسف علیه السلام دورونه دا پیغمبران نه و، ځکه په یقیدو لکه کېده انبیا علیهم السلام خو غلطې منصوبې نه جوړه، یو دوی خو منصوبې جوړې کړې وې. نو دغه فایده هم پکې ده چې د یوسف علیه السلام دورونه دا پیغمبران نه و. بہرحال بنیادی خبر آیات کی سرا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو خود نہ کہی، قال یعقوب علیہ السلام یا بنی اے بچڑی اللہ تو خصوص میں بیان اور یا کا ہو سالا خدای پرون استابانی پر یقین دی تدبیر جڑ کی لا کا تارا کہن تدبیر، یقینا شیطان دے انسان دے پالا دشمن دے خارا، وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من تاویل الاحادیث. په دې کې یوسف علیه السلام ته تسلی ورکوي په درې خبرو باندې، یو دا چې الله به تا غوره کړي، بل د خوبونو تعبیر به ته وښیي، او بل الله باندې خپل نعمتونه پوره کړي. او کذالک تشبیه لپاره دی چې وکذالک څنګه الله په دې غوره کړي چې دا ښایسته خوب دې ولیده، نو دغه نګه به دې نور عملله تا غوره کړي. وکذالک هم دغه رنګې یشتبی کا غور و کی تعالی سارا معلم کو و خیتا تمن تعویل لہ حدیث تعبیر ذ خوبونو و یتم لا پورا کی خپل نعمت پتا باندې او پال یعقوب علیہ السلام کما تم مها دک سرنگ ایش پورا کری والله دا نعمتنا علا بو ایک اف مور پ پاد و قران استابانی علا ابو ایک توادنی کون استابانی من قبل و مخ کے ددینا چ ابراہیم و اسحاق علیہ السلام ان رب کے قینا رب علیم فید حکیم حکمت والا دے لقد کانت یوسف اخوتی آیات للسائلین. ددیجا اس واقعی تفصیل شروع کی اور دے کے مقصد سر یو تنبیل و بیدار ولی دی رس واقعی تا اللہ چې دی واقع کې ډېرې فائدې دي، نو سمانه دا واقع په غور سره واورئ، تنبیه د دې وروسته واقع ته. لقد کانت فی سرشتن په یوسف علیه السلام کې دای پرونه کې آیاتن، آیاتن صیغه د جمع ده، په دې کې ډېرې نښې دي یا ډېر عبرتونه پکې دي. او لسائلین دپاره د تپوس کوونکو هغه خلکو چې هغې تپوس کړی وو، لکه مکی مشرکینو د نبی علیه السلام نه سوال کړی و، یهودو ته دا سوال ښودلی و چې دې پیغمبر نه دا سوال وکړي چې د یهودو اصل ملک و شام و، نو دی د موسی علیه السلام په زمانه کې په مصر کې څنګه اوسېدل، نو د هغې جواب هم د دې نه معلومیږي چې ګوره دې خو بنیادي وجه دا وه چې د شام کې د یوسف علیه السلام سره حسد وشو، ورونو کوي ته وغورځو، بیا قافلې والله راواخست مصر ته ځان ثبوتو، مصر کې هلته پاتې کېده، بیا جیل ته تللی و، الله بادشاهي ورکړه، او بیا ډېره زمانه وروسته یعقوب علیه السلام او د هغې زامن دا بیا مصر ته لاړ، نو د هغې د وجې نه بیا د دوی نسل هلته و په مصر کې. نو دغه جواب د دې نه معلومیږي. او دې کې نور هم ډېرې پیدې دي، لویه پیدا پکې سره لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام سره حسد شوی و، نو پیغمبر ستاسو هم حسد کیږي، او یوسف علیه السلام ورونو د ملک نه شړلی و، نو دا مکې والا به هم تا د مکې نه شړي. یوسف علیه السلام کوی کې درې ورځې تیرې کړې، نو پیغمبر ته به غالی سور کې درې ورځې تیرې. بیا دغه رنګې یوسف علیه السلام الله په پردي ملک آباد کو، نو تا به الله مدینه طیبه کې آباد کی. عبید یوسف علیہ السلام درون معافی غوښتلې وه، او یوسف علیہ السلام ورته ویلي لا تصریب علیکم الیوم، نو دارنګې د پاسې مکې په موقع به مکې والا ستانه معافي غواړي، او ته متدق الفاظ وې چې لا تصریب علیکم الیوم. مکه معظمه چې فتح شوه، نبی علیہ السلام ټولو مکې والا ته ویل لا تصریب علیکم الیوم، انتم الطلقاء لله، تاسو ټولو نظارې وي. نو دې واقعې ته اشاره ده چې حالوکه که حال یوسف، پیغمبر ستا حال په شان د حال د یوسف علیه السلام دی، په هغه چې څه راغلي وو هغه تا باندې هم راځي. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. د دې ځای نه اوس واقعې تفصیل، د دې پورې تمهید ذکر شو، اوس تفصیل ذکر کوي د واقعې. او دې واقع کې ټول دولس مقامات دي، یعنی دولس پړاوونه پکې دي. د دې واقع اول پړاو د اتلسم آیت پورې دی، په دې کې د لوڼو پنځه مکرونه ذکر کوي. چې د یوسف علیه السلام وروڼو یو غیبانه مشوره وکړه، دویم د پلار مخامخ د مکر خبرې شروع کړې، دریم هغه کوی ته وغورځاو، څلورم چې کور ته راغل نو په دروغه جړا یې کوله، او پنځم دا په کمیس باندې اینه لګولې وه. دا پنځه قسمه مکرونه د یوسف علیه السلام وروڼو کړي وو، او دا ټوله په یعقوب علیه السلام د الله یو ابتلا وه، امتحان و پی. او د دې نه دا هم معلومه شوه چې ګورئ حسد داسې خطرناک شی دی چې کله انسان د پلار په خفه کولو اماده کوي، د ورور سم ظلم وشو او پلار باندې هم ډېره پریشانی تېره کړې وه. اذ قالوا کله چې دوی ویل خامخا یوسف علیه السلام د ورور احب و ډېر محبوب دی او ډېر ګران دی، لا بینا پلار زمونږ ته مننه زمونږ نه، ونحنو عصبتون مونږ پوره ډلې وو، ان ابانا یعنی مونږ پوره ډلې وو، مونږ لس کشرونه وو او دوی دوه کشرونه دي، یوسف علیه السلام او بنیامین دا خپل رونه وو، دا نور لس یې ناسکه رونه وو، نو مونږ لس کسان یو او مونږ د پلار ډېر په کارېږو، مونږ له خدمتونه ډېر کوو، ګډې به زیو له مونږ ساتو، څاروي له مونږ ساتو، ان ابانا یقینا مونږ پلار لفی ضلال، خامخا په سادګۍ ښکاره کې دی. ضلال مفسرین وایي دینه مراد ضلالت یې دنیاوي دی، ضلالت یې اخروي نه دی، ځکه دې معنا دا شي زمونږ پلار خامخا په ګمراهۍ ښکاره کې دی، نو بیا خو دې باندې دی کافر کېږي. دا خو د کفر خبره ده چې سړی پیغمبر ته څه وایي، ښکاره ګمراه ورته وایي. دا خبره تفسیر قرطبی هم کړې ده، مدارک او خازن هم کړې، البصیر کې شوې ده، تفسیر سمعانی بغوی دې ټولو دا کړې ده. نو ان ابانا یقینا پلار مونږ فی ضلال مبین، خامخا په سادګۍ ښکاره کې دی. یا سمعانی وایي لفی ضلال مبین، خامخا په تاریخ ښکاره کې دی. نقتلوا یوسف واتروا ارضا یخل لکم وشبیکم وتکونوا من بعد قوما صالحین. په دې کې اول مکه د دې ذکر کوي چې غایبانه مشوره وکړه، او دې کې دې ته اشاره ده چې ګوره حسد داسې خطرناک شی دی چې کله سړی درور په وژلو باندې اماده کوي، او دې کې دې ډېرو جرمونو ته اشاره وه چې ګوره یوې د خپلولۍ لحاظ یې ونه کړو، د یوسف علیه السلام ورورولۍ ته یې ونه کتل. دا ولې؟ د حسد د کینې د وجه نه، د کینې نه دونه نقصان نه پیدا کیږي. د یوسف علیه السلام ورورولۍ ته یې ونه کتل، د پلار خفه کېدو ته یې ونه کتل. بل د یوسف علیه السلام عمر ډېر کم و، بې ګناه و، نو دې ته یې ونه کتل چې دا پاکیزه دی او بې ګناه دی. دغرنګې امانت کې خیانت وکړو، ځکه پلار چې یوسف علیه السلام دی ته حواله کړو، به طور امانت یې ورته حواله کړی و، امانت کې خیانت هم وکړو. بل د وعدې خلاف هم وکړو، پلار سره یې کلکه وعده کړې وه چې مونږ یوسف علیه السلام راولو او رایې نه وست، وعدې خلاف هم وکړو. بل د پلار سره یې دروغ او دوکه هم وکړله. نو ګوره، د یو ګناه کې ډېر ګناهونه بیا راجمع شو. حسد او کینه انسان دې حد ته رسوي. او د یوسف علیه السلام باره کې دوی دوه مشورې وکړې، یو دا چې دا وژنو یا یې بل ملک ته شړو. خو دوی مشر ورور چې و یهوذا، هغه یره وژل خو ډېره ګناه ده، او بل ملک ته بیول هم ګران کار دی، خو د لارې پغاڑ باندې یو کوی ته به وغورځو په داسې طریقه چې مړم نشي او راحتیم نشي چرته قافلی والا بلا شي د کوی نه به اوبه راوباسي ابې وینې ځان سه به راوخېږي وی بیسي نو مقصد دا زموږ مقصد به وشي دی به مړم نشي موږ باندې به تکلیف هم ډېر تیر نشي او بعد د نه به بېغمه شو نیقتلو مړک یوسف علیه السلام یا یو غورځوي ارزن یو ځمکې ته سمانا بل ملتی ابوزی ارزونی نکی رجی کرلا داشت یو دشتی تی دغا کئی چی بس بیت دراوتو طرف و تنی معلوم دا بازی دشتی ولاقی داشتی چاکی خلق رکی گی دیری سهرگانی ملکونش دا سهرائی کبرا دی مصر یا سعودی که دا یا دارنگی اسفیلیا که غاٹی سهرگانی دی پکار که که پینزش پاکزر خلق رکی یو مری پکی نو ارزن یو نکیره جی کرلا یو ناشنا زمکی تا چی بید راتو طرح پتا نی معلوم یا خلو لکم خالی بشتا و سمح دا پلاس تاسی و تکونو شیب تاسی من بعدی رست دینا قوم انسوارین قوم نیکان این رست و توبه و باسو گناه با که رست و توبه و باسو دام که مقل توبی یو سره گناه که چی رست و توبه و باسو لکه منزی جامعه دا او سلے گندکی او جروس تبی وینزم دی خدا کا مثال دی نو جاما گندکی ہے سلا او بل تک گناہو کنو کی دی شبی اللہ توبی توفیق دسر ندر نکی یا جاما دی گندک لو بی او بنا ملاوی گیا یا او بشتا وینزل توفیق اللہ در نکی نو بدروس سبی توبو باسو قال قائل منهم لا تقل یوسف والقو فی غیابت الجب یلتقیتو باو سیارت ان کنن فائلین دیکھ لگا مشہور رو خبر ذکر گئی شاہ ولی رب المن تبیول گران کھا دے وہ جرم کھکار نہ دے اس ظلم دے گزارا بے لوگ یہ کوئی تب وار چو یہ سادہ کو نہیں چاہ تو چل دس پیڑے روانے کئی مڑے گا وہ لے دونوں ظالم نہیں چپٹوپا کے بولم پاس میرا کمرہ وار تو میں ٹوپا گوانی بشتن ویسے ظلم دے نقال قائل نویل یو ینکی من هم دیونا لا تقل یوسف موین یوسف علیہ السلام روال قو ورزو دین لرادای غد طولنا مشفق رو روخا ویل کوئی تا بیوارتا وادیر مشفق چیو داون فشورا داوا او دای در طولنا مشفق یهوزانو میو وال قو ورزو دین لرا پی غیابت الجب پا گمنام کوئی که شیخ الهند رحمه اللہ معنا کئی پی غیابت الجب پا گمنام کوئی که بحری محیط والا مانا کئی پی غیابت الجب پاواتاق شد کوئی کی نسل مرجان کی رمان اگار نقل کلی یا زمان باید شویو خوی پا پھڑ جور کوئی کی باید شویو خوی پا ڈڑ دا کچھ کوئی کی تا سا چاری و مانا سانی پی غیابت الجب یو مانا مصوکلا پا گمنام کوئی کی دوی مانا سا شوا پا تاق شد کوئی کی دوی مانا پا پھڑ جور کوئی کی سنورا مانا پاڈر دا کچھ کوئی کی او دا کوئی دای پا علاقہ کی مشہور خلقو دا ساروی بیول دو بکی دو دا پارا ندول داست طریقہ بے کوش کو چمڑم نشی او بیتا را خاتلیم نشی یلتقی تنوا بری دلابا سیارت بری قافلی والا کئی ویتاس کون کی بس فدقی مشہور را را دا ٹولو قالوا يا بانا ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون دا بل مکر ذکر کئی دا پلار پا مخیر چل والخبر کول قالوا يا بانا افلار زمانگا ما لك اسری تانرا لا تأمنا چتا باور نکی منگ بانی دینا دا معلومی گی چی دا مخیر ام دا پلار دا مطالبی کلوی چی یوسف علیہ السلام زمانگ سوالے گا چی لوبی وکی چکر ہوئی او پلار بدلی سن نہ لے گا نزد اللہ تامن نہ علی شوف دال پز کوی اللہ تامن نہ تے باور نہ کہ منگوانی بار دی شوف علیہ السلام کہ یقین منگ دل پارا خام خا خیر خوائی کہ ان کیو ار سین ولے گت دل ما نہ زم شر غدن سبا ير سا چ دی وسری گی ولا بلو بیو کی و ان له یقین منگ دل پارا لحافظن خام خا ساتن کہ ان کیو قال انی لا یحزنی ان تاسبوا بی واخاف ان یاکلوا الذئب وانتم عنه غافلون. ویل یعقوب علیہ السلام یقینا زچ ما لا یحزنی دو وجی ذکر کړلی دو وجنه باندې دا زنه شم لګره یو دا چې د پوجدای ځخه پکې ګمړر او دوین دا واخاف ان یاکلوا الذئب زیرے گم چھ چرمک بین نا مات کی نا دعو زنے وطا بیان کلل فگولی دا چرمکان ولی آدھئی بعد مفسرین وی یعقوب علیہ السلام دا چھ خوب لی دلے ہو چھ چرمکانو پا یوسف علیہ السلام حملہ وکلا بعد مفسرین دا علاقہ کی چرمکانو گڑے بزیب ماتا ولی نو قال ول یعقوب علیہ السلام انی یقینا چه مال یحزنی خامخا غمجن کئی مال را انتا زو بی تاسو بو زید لرا انی دد جدائی نشم برداشت کولی او دویم وخافو زیرے گما ایا کوله زیبو چو بخری دل چرمخ ولما خبر کی احتیاط پکاری کلا شید خلی ندش خبر موخی جی چار مقابل لپار بے دلیل مگر جی یعقوب علیہ السلام دا خبر او کلا چې واخاف او یاکو له زیبو نو دغه خبره به دلیل پیدا ش روس ته چې به کله ران چې هغه مونږه چرمو خو خوړو نو دا دلیل لسنه معلوم کله دا د یعقوب علیہ السلام خبر نه معلوم کله چې خپل خبر کې ویلی واخاف او یاکو له زیبو دې باندې په سینې واقع ذکر کوي ابن سکیت لغت یو امام دی نو متوکل بادشاہ سنا شو د متوکل بادشاہ زامن را معتزہ مؤیدہ نو بادشاہ دی عالم تا وی تا تا زمان دا زامن دیر گران دی دا زامن دا شاگردان مدی عالم او که حسن حسین دا گران دی نو عالم تا وی چه گورا وی قنبر دا علیرن ہو خادم اوستان هم گوار دیستا دی زامن نم دیر گوار دی تا خلا حسن حسین یادی ونداغی خادم چه و قنبر نمیو نای غلام قنبر اغا ستان اغا دستان دی زامن نم غره دی بادشاه را دیر غصب دی وره دا بادشاه و لاجب سر طرف پر او باسه دا غزون می دا علیم شو که بی علیم شهیدم شو نو دا ولی کل کل خبری دا دا سریر انتحان سبب و گریزی خلقوی البلا موکرون بی المنطقی انتحان سفارلشوی خبرو تا نو دا دا خبر سبب بید انتحان و گریزید چه وخاف و ایاکو دیل عالم دا خبر دا غر امتحان سبب وگرزید قالو ایلی ولینا کلاو زیبو چلیو خلال چرمکوانان وشبتون منگا پورا دلیو یقینن منگا داو که خام خایود توانیانو لا فلما ذهبو بیهی و اجمعو یجلو پی غیابت الجبی دا غر درم مکر ذکر کئی درم مکر سو کوئی که قرزوال او دا یو کویاو چې د یعقوب علیه السلام د کور نه درې پرسخه باندې فاصله کې و ده او پلما ذهبو به دا لما شرطیه دی جزای نه ذکر کړي په دې کې نور ظلمون ته اشاره کوي چې ګوره یو حکومي کې غورځونه د کوي د غورځون نه علاوه په لارې سنور هم ډېر ظلم زیاتی وکړو لکا پلما ذهبو بی و اجمع و یجلو فی غیابت الجب نو جزای حضر شوی مداری کوئی پعلو بی ما پعلو من الازا ویکلن دا ساقس چی ویکلن دا تقریبون نا دا جزار حضر شوی دا نو کوئی تا دا غرزهون لعلاو نور ظلمون امو سواکلن حسن بسیر ایمو اللاوی چی دا غطیم که دیده دول اسکالو پر عمر کیو یوسف علیہ السلام او بے چھ یعقوب علیہ السلام سے وزیشون اتیا کال عمر کیو یعنی دون پاسلہ میں کی تیرا شویدا دیر علماء سلویت خان ہم یاد ائی حسن بصری رحمہ اللہ اغا اتیا کال یاد کری ری وا اوحینا الیہ من وہی او کلدتا باجی وی دا وقت کی توہی وشو پیغمبر اللہ ورکلا باجی وہی معنی الہام صلی اللہ علیہ وسلم الہام کو وأوحينا من إلهامك إلى إرتمين لتنبي أنهم شخامات وخبر وركيدي وتبي أمرين فكادري وهذا شداري وهم لا يشعرون أو ذيب النفويجي ذيب النفويجي سما ذيب تان بيجري ذكر هذا الزمان كي بي يوسف عليه السلام باشا شوي هو ذيب غمان كم دان راتلا يوسف عليه السلام جوان ديل ودمشر باشا جور شوي وجاو اباهم شان يكون دیکھے نور دو مکرون ذکر کئی یو دا چھ پا دو رس بانی نا وقت ترال پتیارا کرا نور کلا پرنا کرا تل او پا دو رس پتیارا کرا او دوین دا چھ پا دروغ جڑای ام کولا او دا دین دا معلومی چھ گورا جڑا دا دیو سری درشتینواری دلیل نگرزی چھ سری پا یو خبر کی جڑا نگونی دیا پا حقی یک کلا جڑا دا مکرمی شوری رحمه اللہ اوته یو قزار را دیو زلانا ازانا جړل نو چاوتو چې ګوره دا زانا خودونه جړی ازانا کله چې مظلومه ده شوره رحمه الله دی روخيار قاضي او ډېر پویم الله ورکلې و اوته چې شاف جړا مو دوکه کیږي د یوسف علی السلام رونو دا سي جړلی و نو دیو چا جړا کول دا رشته دا غدا حقانیت او د خفغان دلیل نه او حافظ ابن قیم بے لس قسمنا دا جڑا ٹول ذکر کری چاہو جڑا یو قسم نہ دا لس قسم جڑا دا نو جاو دیرا لبا فل پلا تائشان پو وقت بے گئی کی اب کون سے جڑ لی قائل ویلی یا ابا نے فلا رضا مگا انہا دا ہم نے قیل مگ تری انہا سبی خوش مندی موالی و ترک نامگ پلی و دیشو پر اسلام انہا متائنا پنی دا سامان زمانگ بانی فاکل وزیو پسو خور دا چرم خمان تونیت بمومن لنا یقین کون کی مگ بانی ولو كنا صادقين اگر چھو مگر اشتنی وجاولا قمیص بدم کذب پدیات کی بل مکر ذکر کئی پنجم نمبر چھ قمیص پانی پ دروغ بنا ولا گورا ابے شب یعقوب علیہ السلام پ صبر جمیل اسمان مصیبتوں کی صبر کول دا سنت دان بیا ودی او بند یو اللہ نہ مدد غواڑی والله المستعان مصیبتوں کی ودی اللہ نہ مدد غواڑی او دے چھے کلے شب علیہ السلام کوئی تا غرزاون او وقتی تی کمیسی ستلیو او کمیسی روغو او بے سمال اللہ لکو چھے لکے میں لکے اللہ لکلیو دا غوی نفسی پوری کلا یعقوب علیہ السلام تی آ کمیس راور یعقوب علیہ السلام دا علامون پوش دا خودی دروغوی ویل دا سنگا چرمک دے چرمکی ماتے و کمیسی روغ جوڑ لے چرمک مات کلوی نبکار داو دا کمیسیم زیب جشتے دلوی کمیسی روغ دے او تاسیو جدا چرم اخمات کلے دے و جاو راتلے اکلاغا کمیسی پا کمیسی دبانی بیدامین چل گولی و پاغی بانی وی ندر روغو قالویل یاقوب علیہ السلام بس سوالت لکم ملک استکر استاستان پوزکم ساسی نفسن عمرن یوکار پس صبرن جمیل پس صبر خیستا مالا پکار دے صبر جمیل او صبر توی چسلے مخلوق تا جڑاو پر یاد نہ کئی مصیبت پر آغلی خپل مصیبت مخلوق تا نخ کار کئی مخلوق تا جڑاو پر یاد نہ کئی یہ تا صبر جمیل ہوئی نو پا صبر جمیل سمانا پا امری صبر جمیل کار زما صبر دے خیستا واللہ المستعان خاص اللہ نمداد اکھلے شوی علا ما پا سبانی تا شبونی تا شبونی بیانوئی و جا سیارتن پارسلو واردن پا عدلہ دلوہ دین پر اول مقام ختم شو دا دویم مقام دویم پڑاو دا واقعی شروع شو پر دیکی نور ظلمن یوسف علیہ السلام سے ذکر کئی چھ یوسف علیہ السلام کرا قاپیری والا رویس تا نارونی دعوی کئی دا زمان غلام دے زمان را تختیدہ لے رے او بے پا قاپیری والا بانی خرسکو پا معمولی قیمت بانی او دا قاپیلہ شو دا مدین نا مصر تروانا وان نو چې کله یوسف علیہ السلام کوی ته وغورځاو د یوسف علیہ السلام په کوی کې درې ورځې شوې درې ورځې وروسته قافله راغله کوی نه اوبه راایستلې او بعضې مفسرین لکه مداری قرطبي وغیره چې دې کوی اوبه لږ ترویم وی خو د یوسف علیہ السلام د برکت الله د اوبه هم خوږې کړې کله چې یوسف علیہ السلام دې کوی ته ولید نو دا اوبه هم خوږې شوې نو درې ورځې وروسته قافله راغله هغې ځان له اوبه راایستلې یوسف علیہ السلام په کف چې ونښته او راوخوت خلق دیر حیران شو تا چی دا سمرا خشتا لگ دے حدیث کی رایی سپر اسلام لاللہ دنیا نیمی سوسن ورکلی او سلاف بعضی اقوالو کی دریم ایسا حسن نازی بعضی کی دوی سوی حسن رازی او بے مپسیرین او دے زیبان دی سپر اسلام دا حسن تفصیلم لکلے چی دیر زیاد حسن او خیش اللہ پاک آغتا ورکلی او بعضی مپسیرین وی پدې حسین کې د خپل نیت تلو ساره رضی الله عنها د دنیا و هغه انتهای خوښته و نو یوسف علیه السلام پدې حسین کې هغه ته تلو ابراهیم علیه السلام اولنې بیبي شو ساره رضی الله عنها ډېره خوښته و نو د یوسف علیه السلام د حسین کې هغه ته به تلو نو وجا سیاره علی وقافله فارسلو ویل لګو والدهم اغا ابراولون کے اخفل پادلا اوی زان اکلا دولا ابوک اخفل قالب یا بشرا ہائی زیر رے یا بشرا مانا اے زیر یا ہا جا غلام دا حلق دے واسر و پٹی کو دلرا بزواتن پخیال تجارت یا بزواتن دفار تجارت چدا بخرس کو روپی اپ کے وہ گٹ واللہ علی من اللہ خفی اللہ فیو بما پاکار یا ملون شدی و کاو و اثر رو کی و مانا دسی کئی و اثر رو پڑ کو دو مندون کو ندینور قافلینا بزاعتن دفار تجارت یعنی مقصد دارے دا چاچی سب علیہ السلام دو کوئی نروی ساغت دی نور قافلینا پٹاو چدی راسا کل شرکت دعوی ہونے کی یا باری و اثر رو پڑ کو دیرونو دی سب علیہ السلام زکر یوسف علیہ السلام دارون دا مخرا غلی و دی اندا حالات معلوم اول اندازی خستلا نو دی دا پٹ کلی او او بزاعتن دا پاردہ تجارت دا دو معنی دی جای کری نو اثر رو یا دا چا چر کوین رویس تا دی پٹ کلی او یا دی رونو پٹ کلی او دا پار تجارت و شرعو بی سمن بخصن دراہ مادودا و کانو فیه من الزاہرین و شرح ہو اکثر و پسرین مانا کئی و شرح ہو او خارس کو دئی یوسف علیہ السلام لرا شرح مانا باغ ہو او زن وئی و شرح ہو خارس کو دیرون یوسف علیہ السلام لا بے سمن بخشن پاوا روپو کوٹا ابانی دراہم روپی معدود دشمار دشمار سمان اللہ کی روپی وی بعض علماء دا شل روپی وی لس کسانو اغیر تقسیمی کلی دو روپی ورسی ری بعض میں پسیلون دام لیکلی خبوری دا حدیث کی رازن خبرین دی را غلی واقعاتو کی را غلی ری قصو واقعاتو کی نو اللہ عالم خود قرآن دا ظاہر ندا سی معلومی گی چل لگی روپی وی آر سمرا چوی لکبانی پسیلون شل روپی دی کلی ری دراہم روپی مادود شمار کرے شی وکان او دی نو بہرحال من دا مانا وکلا ایو مانا سش و شرح ہو ویا خستا دا دیرون نا پا روپو کوٹا ہو بانی یا جنے و شرح ہو خارس کو دیرونو دا یوسف علیہ السلام یوسف علیہ السلام لرا نو یا و شرح ہو آئی خستا دی قاتلی والا دیورون او شرو مانا خستل یا شرو مانا دا خرسول خارسی کو دیورون یوسف علیہ السلام نا پا روپو کوٹاو باری وکانو پیه من الزائدین و دارون دب بارا کی دی بیمینونا بی رغبتونا یوسف علیہ السلام دورونو دب بارا کی سمین نوا دب واقع ذکر کئی دارنگی قافلی والا تی و چې دا خو زمون غلام دی زمون را تختیدلې اپ غلام مدد دی په دروغ هم مدد دی په تیخ سم ویلا مدد دی وقال الذي اشتراه من مصر لامراته ندین نور صلی الله په احسان ذکر کړي په یوسف علیہ السلام باندې چې یوسف علیہ السلام اول نه تعالی په مصر کې لازمي مصر په کول کې ځای ورکو او بل دیتا نشارہ دا چی دا کم سری چی واقع سا جیمی سر دا شنڈو اولادی نکی دا نو دے زکو یعصائین پانا او نتخیزہو والا دا بل دا سری دا پیراست والا وخیارمو دکل یوسف علیہ السلام بارا کی دا معلوماتو کچھ یعصائین پانا امید دے چی دا منتا پیدر آورسی نو آیات کی دیتا نشارہ چی دا شنڈو او وخیار امو او بل دے کی دا علم صفت ہم اوکو چی ولنعلمه من تعویل احادیث، علم دا اللہ دوی نعمت دے، او جہل بد صفت دے کرو سی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. نو قال اللذی ولا وسلی چوا افسر لدی مصرنا، دی نم پر نمی قتفیرو او زی مصر بانی دا مشہورو، دا دی مصر وزیر خزانه و او دا بادشاہ مشیر عام و، او دا بی بی چوا دی خپل نم رائل پر زلیخا مشہور و. نو وقال اللذی ولا وسلی اشتراہو، کلش دی خرسیده، نو لما بے تفصیلی واقعات بیانی چه دغه زمانه کې وه بوډۍ وه چې هغې هم لږ څه شی ودري و د مالوچو نه، هغې راوړه د یوسف علیه السلام د اخیستو دپاره. چا ورته وویل چې په دې باندې خلک ډېر قیمتونه ښیي. بوډۍ وایي چېره دا هم زما دپاره پوره ده چې د یوسف علیه السلام خریدارانو کې راشمه. نو وقال الذی ولا وسلی اشترا شرع خسیو دمی سن نخفری بی تاکریم عزت من کا مسواہو، مسواہو دا زیر اسیدلو مراتن سلے پا دی زیر اسیدلو سا نمراد یوسف علیہ السلام دے، یوسف علیہ السلام اکرام دیر کوا. مسواہ سا کلے دا سلین تعبیر کی گی امام غزالی رحمہ اللہ وی لکہ عزت من سلے دوانا پا جناب سا تعبیر ہوشی، جناب والا یا پا حضرت سر حضرت سے فرمائی. نو دا دا سن تعبیر گی، نو مسواہ ہم دقا نگی تعبیر نیسان نگر جی، نو مسواہ زید اسیدو دا یا مسواہ زید اسیدو دا دینا مرا سوگ دے دا یوسف علیہ السلام دے. آسا امید دا یان فانا شمانگ دا پیدا ورسی یونت تخیدو یا بیونی سو ولدن پجی ولی بانی، وکذالک ہم دقا نگی مکن نمون جاور کو یوسف علیہ السلام دا پزمائکی ولی نعلمو دیر پارچمو کیو دتا من تعبیر لہ حدیث تعبیر دا خوبونو. واللہ غالب اللہ زورور دے علی امری پخپل کار کولو بانی، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر خلق نپوئی گی. سمانا اللہ پخپل کار نو زورور دے، یعنی اگر کار کی گی چید کم کار اللہ ارادہ کری، لکہ مثلا دے واقعات نا دیر داسی معلومی گی. یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام ته ویلو چې دا خوب درون ته مه بیانوه، کنه ستا خلاف به منصوبه جوړه شي. نو ګوره د هغې خلاف وشو، منصوبه هغه ته جوړه شوله. یا دغه رنګې درونو ګمان دا و چې دی به موږ درې کړو د مخې نه، او د پلار به بیا زموږ سره مینه کوي، یا ته څه چې کومه مینه کوي دا بیا زموږ سره کوي، حالانکه د پلار د دی سره د مینې په ځای باندې خفګان نور زیات شو، ځکه والله غالب على امره، چې الله کومه اراده کړي هغه کېږي. دې معنی قرطبي نور هم ښه تفصیل لیکلی دی. ولما بلغ اشده آتینا حکما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، د دې ځای نه درېم مقام شروع شو د نهویشتم آیت پورې. په دې کې الله بل نعمت ذکر کوي په یوسف علیه السلام، چې الله نبوت ورکو، علم الله ورکو، او د دې سره په یوسف علیه السلام یو ابتلا ذکر کوي چې دا عظیمي سر په کور کې په یوسف علیه السلام ابتلا راغله، دا د بی بی په وجه باندې. او د دې سره الله بیا خپل احسان په یوسف علیه السلام ذکر کوي چې په دغه مقام الله د یوسف علیه السلام صفائی خلکو ته ښکاره کړه. نو ولما بلغ کله چې ورسېده یوسف علیه السلام مشهود د خپلې ځوانۍ ته، آتینا من ورکا آتا حکمان پیغمبری و علمان و علم، اللہ پیدا نعمتو کو پیغمبری علم اللہ ورکو، وکذالک ہم دقننگی نجزی المحسنین، منگ بدلہ ورکو نیکانو تا. وراودت اللتی و فی بیت عن نفسی، دا بلا ابتلا دا پو یوسف علیہ السلام بانی، او دا دینی ابتلا دا یوسف علیہ السلام بانی، دا جمی سرکور کی بلا یو دینی ابتلا را را فدری طریقو دا ابتلا دا. اول سر مراودہ، وراودہ تھلتی، مراودہ سمانا پٹا گئی وانی یوسف علیہ السلام فزان تمائلہ کول، بل وغلقتی لباب دروازی بندول، او بل وقالت ہے تلک، اوت دعوت ورکول، دا دری خبری ذکر شوی. او معاذ اللہ دا دلیل لردی بانی چی پیغمبران دو گناہ مصیبت نا بچکی دو تل کی اللہ تا محتاج جری، انبیاء علیہ السلام دا گناہ نا پا اللہ سا پنام گواری او دا غی نتیف تام کئی او دام تی معلومی گی چھے یوسف علیہ السلام دا خپل محسن احسان نئی رئی نسمان دا خپل مولا و محسن احسان یہ رول نلیب کار لکہ یوسف علیہ السلام با انہو ربی احسن مسوایا وراودت التي مطالبه قدنا هغه زنانه دې ځانو می ذکر نکو ولی لکه ځانو نوم ذکر کول دا خنی لکه ځانو اره خبره په سطر او پرده باندې بنای بلل شي موصول شه دې تعبیر وکو په دې کې دې شو بل سم ډېر پاکی ته اشاره ده لکه چې مطالبه د ځانه طرف نشوي ده او به دې زنانه چې شو بل اعلان دغه خادم دې راي چې په کور کې اوسيږي نو او بیم یوسف علیہ السلام زان پاک ساتی نو دا داغ دا پاکی دیر لوی دلیل لے بیدا مراودت سوا دی تفصیلم تفصیل قرطبی خکل رے چی یوسف علیہ السلام تا سا خبری کول یوسف علیہ السلام سا جوابون اور کول دا تفصیل دی زمانی قرطبی کلے خواق کمی منگے نو شو بیانا ورے نو وراودت اللتی مطالبہ اکلا دینا اغزانا ہوتی بیتا چی دا ایپا کور گوا نفسی باردن پسدکی وغلقت الباب بند کی دروازه لو قالت ولي هي تلك دل تراشا هي تمانا دل تراش او لك مانا تا تويم هي تشم فعل لمانا دو تعالی وانی قال ولي يوسف علیہ السلام اعوذ بالله فانا ورن فان ناصر انه يقين ان الله زما رب دے انه الله پا یا انه ذا جمیسر ربی دا زما مالک رے نو درب اطلاق پر بندہ ام کے دے شی وہ چکر اضافت وشی کہ اضافت یہ نہیں شوے نبے وے لکہ یواز رب اللہ اطلاق کی بندہ بانی نکی خوچ ربی ہوئے یا رب بددار نبے بندہ اطلاق کے دیش یا دانگی اضافت عمانی لکہ رب العالمین نبے اطلاق بے بندہ نکی صرف اللہ بکی گی نو انہو یقینان دازی مصر ربی زمہ مالک رے احسنا فیصل کرے مسوایا زویل اسیدل زمہ ان لو یقینا شان دار لا یفلح الظالمون نشی کام ہے بدل ظالمان ولقد همت به وهم بها لولا ارى برهان ربه پدیاس کی ذلخی کلک ارادہ ذکر کئی فبارہ دیش پر اسلام کی چلا ی ولقد همت به او بے دیش پر اسلام پاکی ذکر کئی چہ وهم بها لولا ارى برهان ربه او کذالک لنصرف عنه السوء او پدی کی یوسف علیہ السلام اغا پاکی بیان ہے یود اللہ نعمت ان پی ذکر کی چھ دس وقت کم لنا نظر اللہ تعالی تو کلام لا ارا برهان ربه نو لقد همت فتاقی شرک لا خاص کلو دی زلیخی به یوسف علیہ السلام و هم بها لولا ارا برهان ربه دے جے کی و توجید سے کئی چودیات کے سر تقدیم تاخیر دے ابو عبیدہ رحمہ اللہ وی اگر بھی اصل کے عبارت دستے چھے لولا را برہان ربی نو ہم بہا کنوی دلی یوسف علیہ السلام با دلیل ندر نقاش بکرے وی دلی زلیخی لیکن دلیل ندر اللہ یوری دل نو دلی قاسی انکو دا منا قرطبی نقل کری شیخ عز الدین عبدالسلام رحمہ اللہ دا مختصر تفسیر دے اغم دا مانا نقل کری دا چھے اغاوی دیات کی تقدیم تا آخیر دینا عبارت دا سی دے چھے لولان را برحان ربی لہم بیہا کنی ویدی درے دلیل در رب نہم بیہا قصب کلے ویدی دی دا مانا کری اگر چھے دیبانی تسیل والا اللہ گردم کلے دے اغاوی جواب دا لولا پا لولا نمخ کی کیے گی نو کہ ہم بیہا جواب دا لولا کی او تقدیر دسی ہو کہ لولا را برهان ربی هم بها داسی شی نبی خو جواب د لولا مخ کی شو پر لولا حالان کی د لولا جواب پر لولا نمخ کی کیگی تفصیل والا پی لگرا دم کلے خو قرطبی او شیخ یزدین بن عبدالسلام دا توجیه نقل کری او برهان ربی د برهان نمراسره دیم دیر مشتاقات علماء بیان کری دی شنلی رحم الله دې نه مراد استقامت او رب القلم دې چلا دا وقت کی استقامت نصیب کو او بیخی پدلے کی دگنا ارادہ پیدا نشولا بعد شیو ہو یا را برہان ہے دین مراد علم شریعت دے کائن مصنوے پر شریعت نے پوئے دے نحم بہادری قصبے کلے وے نو لولا را برہان ربی نو یو توجہ دغا شو چھا لولا را برہان ربی ہم بہا آیات کی سشو تقدیم تاخیر شو دی پوشوی ند برهان نہ مراسل ربط القلب او استقامت مراد دی دالنگ علم او شریعت مراد دی او دا ونی وو لکه دی زمانه مفسرینو سب کسی او خرافات هم باز نه کړی کړي چې دا موقع کې یوسف علیہ السلام بد اراده وکړه او دا یعقوب علیہ السلام شکل ته ښکارا شو یوسف علیہ السلام دا سیل ګوتو دی بندونو ته چک لګی چې دا څه کوي نو دې سره سه یوسف علیہ السلام د خپل ارادې نه وګرځید دا سه پیسی غونې خلکو نه کړی دی دې باندې تفسیر مدارک هم رد کړی علامه زمخشري هم پرې رد کړی دی تفسیر ابو سعود هم پرې باندې رد کړی دی کذالک هم دقه رنګې موږ دې اخلاقو دې نسه یو چې موږ غواړو نو د نسوا وړ ګنا او پښا لوی ګنا سو بدی لکه د زنا چې کوم مقدمات وو داسې الله واړول نو څه معنی د زانت لاس لګول قتل وغیره د دین الله د یوسف علیه السلام حفاظت وکړو اول پښا د دین امرا څه د زنا ده د زنا نه الله د حفاظت وکړو ان یقینا دی او من عبادنا المخلصین زمنګ دا بندگانو نه المخلصین چې خالص کړي شوی وو یعنی د ګناہوں نه پاک شوی یا مخلصین دا معنی هم کوي مخلصین چې شنو خلق چې خپل دین پاک ساتلی وو نو انه یقینا دا و زمونږ د بندګانو نه المخلصین خالص کړی شوونه یا بچ کړی شوونه واستبق البابا وقدت قمیصه من دبر په دې کې نور درې مکرونه د زلیخې طرف نه ذکر کوي اول په یوسف علیہ السلام په شاته منډه وال دویم دا کمیش لول دریم بیا په هغه باندې بدنامه لګول دا درې مکرونه دي او بل آیات کې دې ته اشاره ده چې زانه باندې د خپل خاوند خدمت لازم دی ځکه دلته خاوند باندې تلا به چا وشو د سید وشو وال پیا سیدها نو څنګه چې په غلام باندې د خپل مولا خدمت لازمي نو دا ننګې زانه باندې خپل خاون خدمت داسل لازمی دی بل دے کہ عشق مجازی نتیجہ ہم ذکر شوا عشق مجازی نتیجہ سوا اغلا چی دے زانہ انکارو ما جزا من ارادا بی اہلی کسوان ان داب دے عشق لکا پاتی نشو دو ٹیم کی انکارو کچھ غلطی زمان نوا او دے شو برے سام غلطی دا او یو عشق حقیقی دا اللہ سمین کول نو کفا آکی سریبان سمرا ابتلاعات رازی دیت انکار نہ کہیں نور اس طرح کیے گی نہ کمشا سر کہ شہادت تم تیاری گی جیل تم تیاری گی ہجرتون تھا ماریا و جانی کھڑاون و تعاون تم پہ کی تیاری گی عشق مجازی بے دغا نتیجہ اسلح تھی منکر کیے گی پساختہ کی اور عشق حقیقی والا چی اب اخبر خبر نہ نور اس طرح کیے گی نوستہ بقل بابا من ڈکلا دے دواڑ و دروازے طرف تھا وقدت وشلاو دی زانا قمیسو قمیسو یوسف علیہ السلام من دبرین دشار ترمنا والف یا اومن دے دے دوارو سیدہا خاون دری خزی لدل باپ نیز دروازہ بانی اوچہ تر کور و تلیو اتفاقا پا دو موقع کور ترالی دروازی تر ورسید قالت ویلی زانا ما جزا من ارادا لد زانا و چلاکی و مکر دے چی یوسف علیہ السلام بان الزام و لگاو ما جزا و من سر سزا دا چا چیرا دا و کیستا پا آل بانی سواند بدائی و دل سزا و کول پکار دی او وجل پکار دی نگو رئی بل طرف خدا غی سائش قولی تی نسبری دا نو بی پوران خفل خبر بدر دا الا یوس جنا مگر دیل جیل تا غور زولیشی نو بی پی کرو کو چیر جیل تا لارد شی نو دا خون گران دا بیا په زما سترګې نه لګي نو به خبره بدل کړه چې عذاب الیم یعنی دې کور کې ولا سزا ورکړي الا یوسف مگر چې راجل ته غورځول شي عذاب الیم یا عذاب دردونکې قال هي راودتني عن نفسي یوسف علیہ السلام خپله صفائی بیانوي لکه د ځان نه دفاع کول دا واجب دی یوسف علیہ السلام دې الزام ولګاو نو یوسف علیہ السلام خپله صفائی بیان کړه او بې دې کې حاکم فیصله وکړله او فیصله د هغې د علاماتو نه وکړه د کمیس نه معلومات وکړو دې ته وایي فیصله په اماراتو علاماتو باندې او شریعت کې دې مثال نشته چې په داسې علاماتو باندې فیصله وکړي نو قال ویل یوسف علیه السلام هی دا زنانا راودتنی مطالبه کلی زمانا نفسی بارد نفس زما کی و شایده و گوایی کلا شایدونی و گوایی کون کی من اهلی عددی دا اهلنا دی شاید بارد که اختلاف ده چی دا وردو که کلوی بونه دمو دو قول دی عبدالله بن عباس انهو چی دا غرد سلیو دا گیر خواهندو دا باشا خاص کسو او یو قول داسم ده چی دا وردو که ماشومو دا دو قول دی خو صحیح قول دغه دی چې دا لوی سړی و شایده گوایی کړه شاهدونی او گوایی کوونکي من اهلی د اهل دې ځان نه که ان کان قمیصو کوی قمیص یوسف علیه السلام خود دا شنیدلی من دبورین د شاره طرف نه نو په څنګه دی من قبولین د مخې طرف نه په صدقه ځانه رښتینې ده و یوسف علیه السلام من الکاذبین د دروغجنو نه دی و ان کان قمیصو کوی قمیص د قنده شنیدلی من دبورین د شار طرف نه په کاذبه زنانه دروغجنه ده و هو من الصادقین دا یوسف علیه السلام د رښتینو نه دی فلما را قمیصو قد من دبورین قال انه من کیدکن انک لکن عظیم هر کله چې ولیدو قمیصو یوسف علیه السلام دام دلیل دی په عصمت د یوسف علیه السلام او دانگی پا مکر دیدی زنان بانی نفلم ما رار کلی چی ولید قمیسو قمیسو یوسف علیہ السلام چشنی دلی و دشانا او اللی یقینن داس از تدبیر دی او انکی لکن عزویم یقینن تدبیر ساسی لوی دی یوسف من یا یوسف یا یوسف علیہ السلام آرزان حازا آرزان حازا دیده که سکتا لولا دا سکتا دلالت پا خفگان بانی کئی او دا دلیلم دل دا پا بغیرتی بانی دا زی مصر زکر چی او دا سو اندهو من که دی کننا سیغا دا جمع راوڑا او سیغا دا جمع تعظیم دا پار رازی نگور دا خود دی خزی دا عدب و دا تعظیم وقت نو دا دا تکول وقو او دا سو اندهو من که دی کننا سیغا دا جمع راوڑا دا عدب لپا زکر کو او دویم دا شی صرف زورن ای ورکلا انا که لکن عظیم سزاولا نورکی صرف زورن ای ورکلی دا حالان که دا مقام دا شاو دا سزاو دکه دا وزیران چی دا خپل خوزن دل مجبور ای نو دا سزا جرأت پاگی نشی کولی یوسف من یوسف علیه السلام آرز ما خوروان حاضر دی خبری نه دی خبری بیان چاته مکوه واستغفری بخنه و غواړه دا خطاب کوي زنانه ته لزام بی که ده پاره ده گناه خپلی دا ډیر بغیرت او نزکه و تا دا خبره کوي او مسیانو که وی دا بغیرتی دیره وسم مسیانو مزاج که بغیرتی دیره ده او واستغفری بخنه وغواړه د یوسف علیه السلام نه یا واستغفری بخنه وغواړه د الله نه د ذنبې کې دپاره د خپلې ګناه یا دا معنه واستغفری زما نه بخنه وغواړه نو واستغفری بخنه وغواړه د یوسف علیه السلام نه یا د الله پاک نه یا زما نه د ذنبې کې دپاره د خپلې ګناه انک کنت من الخاطئین یقینا تید خطا کون کنا وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتى عن نفسه لدي جانا سنورم مقام دي دي پنجة درشن پوري فده كي نور سلور مكنا ذكر كي اول مكر دا زانو ذكر كي چلی پا زلیخی پسی پروپیگن شروع کو دویم مکر دا زلیخی ری دی زانو سر دریم مکر دا طول زانو ری دی شوپ الاسلام سر او سلورم مکر بی شوپ الاسلام جیل تلیگل لی نوقال نسوتن لغا زانو پی المدینتی پا خار کی سمانا نور زانو پا دی زلیخی پسی پروپیگن شروع کو امرأة العزيز بي بي العزيز مصر تراودو مطالبه کئی دا پتا دا خپل غلام نا ان نفسی بار دا نفس سرے کئی مسمعنا دا دا دیر غرط سری بی بی دا او بی دا خپل خادم نا دا مطالبه کئی قاد شغفا حبا پتا قصر رسیدر دا پر دو دزرد دیتا محبت یوسف علیہ السلام دا حباً تمیز محولاً الفاعل دے دا پا حقات کی فاعلی نسمانا بلغ حبه شغاف پا قلبها رسیدل دے محبت دے یوسف علیہ السلام اگا پردو دزلد دیتا نقاط شغفها حباً دا مانا چی قاط شغفها پتاقیس سرا رسیدل دے نواتل دے اگا پردو دزلد دیتا حباً محبت یوسف علیہ السلام اِنَّا لَنَرَا یقین من خامخا ینو دی لرا فی زلال مبین فغا خطائی خارکی فلما سمیت بی مکرین اصلت الیهن مخی مکر دزانه و ذکر شد زلیخی سرا اس بالعکس خبر کئی مکر د زلیخی ذکر کئی دی نور و زانه و سرا دا غیر پار دا سیو منصوبه جوڑا کلا دا دیر پار شیغی تخپل عزر کارا کی چی دی شپر اسلام پا محبت کی ما ملامتا کوئی زکا دا خو دی شپر اسلام دیر جات خوشتا ہو چی چا بری دا نمینا بیو سدیر پیدا کی درا دا خپل عزر دا کارا کی دو دا پار دا منصوبه جوڑا کلا پلم ما پسر کلا سمیا چواو دیدی زانب مکرهن غیبت دیو مکر نلتا مراد غیبت دی غیبت نی تعبیر پا مکر سوکو دیکا مکر پا پٹر کی گلنا غیبتم دی پشیا کاو آر سر تستازے ولی گیلی هن پا دیو زانو پوری وعتدت او تیاری کو لہن دیو دفارا متکان اغا زیر تکیا لگولو ان لنڈ دار چھ دیولے یو دعوت تیار کو او ا دعوت دے دے پارو چھ دی راش یو پخفلے یوسف علیہ السلام وینی مقصد پی دی یوسف علیہ السلام دی دلو دعوت مقصد نو بلکہ دی یوسف علیہ السلام دی دل پی مقصد دو چھ دی یوسف علیہ السلام وینی نہ دی ما معذور او گنی وا ات تول کل واحدت حریمت منھن دین شکین ان چاڑو وقالت ویل اخرج علیہن رو زبدیو بانی فلم مر اینور کلش زان اولی شفر اسلام اکبر نهولیو گانا وقت توانو زخمی کلل ایدیهن اخفلنا سنا یعنی مقصد داری دی پا دی پوی نشو چی منگلی لاسون زخمی کلل دکی شفر اسلام تی توجه پیدا شو زرون داغت طرف شو نا دی خپل دردم نو پوی دلی دی خپل وینو نو توی معلوماتو شو دی لاشی وین رو بیدی نا دی نو تا معلوماتو شو وقنو دی زانو حاش لله دی و مانا دست کئی حاش لله پاکی دلنا لرا و مانا دی سبحان اللہ دی مانا مبرد کئی حاش پاک دی شف علی اسلام دی گنانا لله دی وجه دلنا پاکنا دو معنی شو یو حاش لله پاکی دا اللہ لرا دویم معنی حاش پاک دے شو پلے سام دو گنانا للہ دو وجہ دیر دا اللہ لرا ما هذا بشرا نده دا نارینا انسان نده ان هذا نده دا الا ملک کریم مگر پرشتہ دا عزت مند دا انسان نده دا خو پرشتہ دا دا پرشتے سے والے تشبیہ ورکی وجہ دارا چھے پرشتے خوشا لیدلی ندی خوب قیس کے مشہوری دی اکا شیطان چھا لیدلی ندی خوب بشکلے کی غم مشہور دی ندانگی ملائک دا پا خیس کے لیے مشہوری دی اکا خالق کوئی خالص ملائکہ دا نو ملائکہ خوشا لیدلی ندی خواب حسن کی مشہوری دی او شیطان چھے دا پا بشکلے کے لیے مشہور دی او عقل جاہز یو دلی عالم و معتزلی بدعتی ملاو لوی امام دے او لوی عالم دے وہ یو زنانہ را لراتے ہو جسا سمیکار دے زرگور خواتے بوتا ملتے کین بادشاہ زرگر تاوی مثل حاضر دیف شانتا مجھے پوری نشون زرگر نامی تا پوش گوی دے زنانہ سنگ راوستن وہ زنانہ بیر تلارا زرگور تاوی جدا زنانہ را آخری اماتے ہو چی مارا شیطان جوڑ کر علماء سیر شیطان شکر کو مان دے دید لینو تیر آوستی شیطان دقرنگی بدرنگی لکدا جاہز کا جاہز شکن ڈر جات بدرنگ ہو یہ عقیدہ خراب ہو معتزلی ہو غالی معتزلی ہو معتزلہ ہو کہ دفن میں اڑا رہا ابل ظاہری شکر ڈر جات بدرنگ ہو نگور شیطان دا بد شکر ڈیر مشہور دے ملائک داف خریس وانی ڈیر مشہوری دی نزک ریسو پر رسام بارہ کی سوئی انحاظ اللہ ملک ان کریم قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ویل دی فزاری کنن لزی دا آقا کس دی لمتننی تاسی ما ملامت کوئی پی پا محبت درکی ولقد راوتو تا قسم مطالبہ کنی ود دینا گولا دلتا اقرار رکو ولقد راوتو ہو چدن مطالبہ ما کری نسمانا دام دلیل دی یوسف علیہ السلام پا پاکی باری واضح دلیل دی دا ذکر چھ بازی پر قیدہ سشتا چھا یوسف علیہ السلام تر گناہ نسبت کئی حشوی یوڑا لڑا او یوسف علیہ السلام تر دی گناہ نسبت کئی نو دلتا زنانہ اقرار کئی او بیرو سوی پس تاسو ما دزان بچ کو استعصام دا مبالغی سی غدا یعنی زانی پکلک منا کو او زانی مکمل بچو ساتا نو ولقد راواتو تا سما مطالبه کری و دن بار دن پس ده کی پس تا سما دزان بچو ساتا و ایلا ایلم یفعلو کدونو کما کر آمرو شیز عمر کم دتا لیوس جنن خام خادا بجیل تا غرزو لشی و لیکون نو خام غاشی ولا من اسفاغرین ده زلیلنا قال ربی سجن احبو ایلی مما یدون نیلی یوسف علیہ السلام دلان ده جیل سوالو کو نسمان یوسف علیہ السلام مقصد دا چې الله جل تعالی دل شم خو چې دی ګنا نه بشم علماء وی استحباب السجن د دفن فحشا من سنن الانبیاء جیل غره کول په ګنا باندې د انبیاء سنت دی دلته یوسف علیہ السلام جیل په ګنا باندې غره کو چې جیل تعالی دل شم خو چې ګنا کې اختانه شمه او به سیږي د جمع راوړي مما یدعوننی او رسا کیا دا هن اسو الیهن زمیرنا دا جمع راولا دا دی وجہ دارا چی دی طول زانو بید یوسف علیہ السلام نا مطالبہ کری و دا خفل زان دا پارا دارنگی دا زلیخی سپارشیم کاو چی دا اسلام علی کرو دا چی تصویی دا دی خبر مانا نو زکر سیغی دا جمع راولا دی نو قالو یوسف علیہ السلام رب سجنو اے رب زما جیل احب و دیر محبوب دے لئی ما تا مما دا وسنا یدون ایش دی مارا غواری لئی غیتا و ایلا تصیف اکتوان لعنی زمانا کی دہن مکر دلی زانو اسبو زبا میلانو کما الیہن دیو توکن شنبز من الجاہلین جاہلان پس جاب لہو ربو پس رفع عنہ کی دہن پدیات کے راغر دعا قبولیت ذکر کئی یہ مخ کے یاد کی یوسف علیہ السلام دو جیل سوالو کو دلانا علماء بازی دام لکی کہ دو جیل سوال نوے کلے بلکہ دلانا نے دعا کیا سوال کلے وین دے با جیل تا نوے تلے فمخ کی خبر ذکر شو چې بعض روایت کوي البلا موکل بالمنطق، امتحان داس پر لې شوی په خبرو باندې. کله سره یو سوال وکي، ای سوابی سوال کړو چې الله کوم باندې کوم مصیبت راولي، نو دنیا کې راول اخیره د مصیبتونو مې وساته، نبی بیمار شو ډیر زیات کمزور و، نبی رسان دا بیمار پرسی ته ورلی مخکې د حدیث تیر شوی و. نو دلته مې یوسف علیه السلام د جیل سوال وکړو، او علما دا وایي که ده د جیل سوال نه وی کړی بلکې د عافیت سوال یې کړی و چې الله ما بچ وساتي، نو دی به جیل ته نه وی تللی. خو د جیل سوال یې وکړو، دی جیل ته لاړی. شاپور شیخ رحمه الله به کله واقع بیانوله، ویل ما باندې یو ځل ټوخی و، یو ملګری هغه ما سې مینه وه ډېره نه وه چې الله دی ښه کړي ما باندې ټوخی ولګېد، هغه وایي زه خوش وم، بل ملګری په باندې ټوخی ولګېد، مو ډېر زیات به بیا ټوخی ر کله به یو ټوخی کول اخې به سه پورته کړلې، که نه ټوخی بیا ډېر و. نو دا سوال نه وي په کار، نیمګړی سوال د الله نن دی په کار، پوره سوال د الله نه په کار دي. پس تجا پس قبول والے کل رب و رب دل پس ورپا وائڑا وان ہو دل یوسف علیہ السلام نے کہہ رہا انہا تدبیر دل زانو، یقین اندار اللہ اور ایدون کے اپوئے رہے. ثم بدا لہو من بعد مارا اولایتی لہ جنون نو حتی حین، پدے کے رہے دی نور ظلم ذکر کئی چھے یوسف علیہ السلام بے جل تولے گا. یوسف علیہ السلام د جیل د لیږلو نه و بلکې دا سزا د ځانله په کار وه، خو دی د ځانه په ځای باندې یوسف علیہ السلام ته سزا ورکړه. لکه بعض ظالم حکمرانان داسې کوي، د خپل مقصد د حاصلولو لپاره غیر مجرم خلک جیلونو ته غورځوي، خپلې هغه ګټې او غرضونه حاصلول غواړي. نو دیم دا چل ولوکو، دا خپله ښځې له بدنامۍ نه بچ کوله چې دې بدنامې نسبت زموږ د ذات ته ونه شي بلکې یوسف علیه السلام ته وشي. نو یوسف علیه السلام یې جیل ته وغورځاوه، او الله تعالی وایي من بعد ما رأوا الآیات، وروسته چې ویلې دي دلایل د پاکۍ د یوسف علیه السلام. د یوسف علیه السلام د پاکۍ ډېر دلایل وو. یو دلیل دا و چې دا کمیس د شانه وشلېده، دویم دا چې ځانه و خپل لاسونه کټ کړي وو، دارنګه دا یو عقلون الوتی و د یوسف علیه السلام د ښایسته وجه ده، او بل د شاهد بیان و وشاهده شاهد من اهلها. بل یوسف علیه السلام ویلي و معاذ الله، بل یوسف علیه السلام دروازې ته تیښته کړې وه، بل ځې مصر اقرار وکړو چې انه من کیدکن، او بل زلیخې د ټولو ښځو مخکې اقرار وکړو چې ولقد راودته عن نفسه. بل یوسف علیہ السلام دعا وکړه چې رب السجن احب الی، وګوره دا ډیر دلایل ذکر شو د یوسف علیہ السلام په پاکۍ باندې. نو دوی ښه یقین رالی چې یوسف علیہ السلام د ګناه نه څه دی پاک دی، خو بیا هم یوسف علیہ السلام جیل ته ولېږه دې لپاره چې د بدنامۍ نسبت موږ ته ونه شي. خیر که یوسف علیہ السلام ته وشي ودې شي، خو چې موږ ته د بدنامۍ نسبت ونه شي. بل دا خبره غلی کولم غرض و، او بل دا چې د ځانه دنه لږه صبر شي، د دې دپاره هم جیل ته لېږه. نو دی فیصله د هغه په قیدي کولو وکړه. او جیلیان دا درې قسمه یي، یو هغه وایي چې د هغې بیخي جرم نه یو جیل ته لاړ شي لکه یوسف علیه السلام، بعد داسې چې هغې باندې شک یي، لکه وروسته واقع کې راځي لکه دوه کسان چې وو، یو یقینی مجرم و بل باندې شک د جرم و. نو یو په جیل کې هغه چې هغه یقیني مجرمانی، بل هغه چې یقیني مجرم نه وي خو هسې شک یې پی، او درېیم هغه چې مکمل بې ګناه یي لکه یوسف علیه السلام دی کې مکمل بې ګناه و. نو من بعد ما رأوا الآیات، وروسته چې ولیدل دلایل په پاکۍ د یوسف علیه السلام باندې، لا یجنونه چې خامخا جیل ته به وغورځوي دل را حتی حین، تر یو وخته پورې. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. يا الله دم رجش، يا الله دم غناهنا معك، الله دم درسنا قبولك، روجي ترابي من جلم قبولك، اللہ سال کتاب صحیح حق مدان کو اللہ منگواب یا اللہ سال کتاب صحیح حق مدان کو منگواب اللہ رمضان مبارک حق ام ندی ادا کر اللہ منگواب کا یا اللہ مصطاب کتاب بانی پوئے کا فلید عمل کو توفیق را کا اللہ زمان ٹھول شریح حاجتوں نے پورا کا اللہ مشکلات ہم ختم کا اللہ روحانی و جسمانی مرضوں ہم ختم کا اللہ کر چاہ پذل کم شری حاجتوں نے اللہ تیول پورا کا اللہ کر چاہ پذل کم شری حاجتوں نے اللہ تعالیٰ معلوم دیتے والا پورا کا اللہ زمان ٹھول مشکلات ختم کا تمام مہاجرین مشکلات ختم کا یا اللہ تمام مجاہدین و مدد وکا یا اللہ تمام مجاہدین و مدد وکا اللہ شون مظلوم مسلمانان یا اللہ ظالمان و ظلمون نے آزاد کا اللہ دا فلسطین دا مسلمانان سے مدد وکا اللہ اسرائیل ذلیل رسوا و شرمندہ کا اللہ من دا نیک مال و صحیح توبہ توفیق راک اللہ دا نیک مال و صحیح توبہ توفیق راک اللہ زمان تمام رشتہ دار حق داران وبخ اللہ زمان مڑی وبخ اللہ تعالی زمان طول استازان وبخ یا اللہ زمان طول استازان وبخ اللہ خاتمان پر صحیح عقیدہ بارک یا اللہ خاتمان پر ایمان کا اللہ خاتمان پر صحیح عقیدہ کی آمین و صلی اللہ علیہ وسلم.